to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 stycznia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma powszechnego antysemityzmu, deklaruje w Jerozolimie prezydent Andrzej Duda. Rafał Wójcikowski, poseł Kukiz15, zginął w wypadku samochodowym. Roman Polański będzie przewodniczącym tegorocznej ceremonii wręczenia Cezarów. W Polsce nie ma powszechnego antysemityzmu, zależy nam na dobrych stosunkach z Izraelem, deklarował w Jerozolimie prezydent Andrzej Duda. Wziął udział w seminarium na temat sytuacji międzynarodowej. Spotkanie zorganizowane w Jerozolimie przez izraelskie i polskie instytuty naukowe jest jednym z ostatnich punktów wizyty polskiego prezydenta w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Andrzej Duda zapewniał w Jerozolimie, że zależy mu zarówno na dobrych stosunkach między oboma krajami, ale także na dobrych relacjach między ludźmi z Polski i z Izraela. Odpowiadając na pytania izraelskich uczestników seminarium, prezydent podkreślał, że w Polsce przejawy antysemityzmu są jedynie pojedynczymi przypadkami. Są to zachowania, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek powszechnością. Dzisiaj, jeżeli ktoś będzie szedł w kipie przez jakiekolwiek polskie miasto, będzie znacznie bezpieczniejszy niż chociażby na zachodzie Europy. Prezydent mówił, że wspólna historia obu narodów liczy ponad 1000 lat, a II wojna światowa była wspólną tragedią Polaków i Żydów. Tak jak w każdym narodzie, tak i w naszym byli i ludzie zacni, którzy wykazali się heroizmem, bo za pomoc Żydom w Polsce groziła kara śmierci, bezwzględna, dla całej rodziny. Ale byli też ludzie podli. Andrzej Duda podkreślił, że na świecie nie może być zgody na nienawiść i na antysemityzm. Mówił, że oskarżanie Polski o zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej jest fałszowaniem historii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. A po południu prezydent pojedzie do miejscowości Ramla, niedaleko Tel Awiwu, i odwiedzi tamtejszy brytyjski cmentarz wojskowy. Znajdują się na nim groby polskich żołnierzy, głównie z armii generała Andersa. Nie żyje Rafał Wójcikowski, poseł Kukiz15. Zginął w wypadku samochodowym na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Wędrogów w Łódzkiem. Z niewyjaśnionych przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa. Jedną z osobówek jechał właśnie poseł. Auto było zakleszczone między innymi pojazdami. W pojeździe policjanci znaleźli dokumenty, które potwierdziły, że poseł siedział za kierownicą, mówi Joanna Kącka z łódzkiej policji. Faktycznie odnaleźli takie dokumenty, które wskazują na to, że ofiarą śmiertelną tego zdarzenia jest 60-letni mężczyzna, który był posłem. Rafał Wójcikowski w 2015 roku wszedł do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Kukiz15 w okręgu piotrkowskim. Roman Polański będzie przewodniczącym tegorocznej ceremonii wręczenia Cezarów. To najbardziej prestiżowe nagrody francuskiej kinematografii, o których mówi się, że są Oscarami francuskiego kina. Ceremonia zaplanowana na 24 lutego będzie 42. odsłoną uroczystości, które są zwieńczeniem dokonań francuskiego kina w minionym roku. 83-letni twórca, reżyser Rosemary Baby, pianisty czy Tess, wielokrotnie wyróżniony za swoje dzieła filmowe, tym razem ma przewodniczyć ceremonii wręczenia Cezarów, które nad Cekwaną wywołują wiele emocji w świecie aktorów, reżyserów i producentów kina. Przewodniczący Akademii przyznającej Cezary stwierdził, że wszyscy ludzie kinematografii w ten sposób uhonorować i złożyć wyrazy swojego szacunku polskiemu reżyserowi. Roman Polański jest w tej chwili w trakcie pracy nad kolejnym swoim filmem. Jest to adaptacja powieści, która 2 lata temu zdobyła jedną z prestiżowych francuskich nagród literackich. W tegorocznej ceremonii Cezarów honorowa nagroda za całokształt twórczości zostanie wręczona jednemu z największych i najbardziej popularnych na świecie aktorów francuskich, Jean-Paulowi Belmondo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grecy masowo zmieniają tablice rejestracyjne swoich aut na bułgarskie, chcą w ten sposób zaoszczędzić nawet kilka tysięcy euro rocznie. Proceder ten jest szczególnie popularny na północy Grecji. Kostas Ioannou, mieszkaniec z Dramy, powiedział Polskiemu Radiu, że w jego mieście, podobnie jak w całym rejonie, coraz więcej mieszkańców jeździ na bułgarskich tablicach rejestracyjnych. Oszczędzają w ten sposób sporo pieniędzy, zwłaszcza gdy samochód ma duży silnik, tłumaczył Grek. Przykładowo opłata za dużego jeepa wynosi w Bułgarii 200 euro, a w Grecji 5000 euro. Do tego dochodzi ubezpieczenie, które również jest w Bułgarii o wiele tańsze. Kostas Ioannou podkreślił, że zna przypadki rejestrowania w Bułgarii firm, które nie istnieją, i następnie rejestrowania pojazdu. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec wracamy do sportu. Niezbyt dobre informacje. Australian Open nie dla Agnieszki Radwańskiej. Polka przegrała z chorwacką tenisistką Mirjaną Lucić-Baroni 3-6, 2-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

just where, just where I am. All of the things that are my life, my desire, my beliefs, my moods, here is my place. Lubię ten tytuł, bo lubię tak działać. No Plan, David Bowie. Dziś to jest nasza piosenka dnia. A nóż widelec. Nie wiem, czy trochę nie będziesz na mnie zła, bo wczoraj po naszej rozmowie zdradziłem słuchaczom, że dzisiaj będzie o ziemniakach. Będzie o ziemniakach i to dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim, tak, nic się absolutnie tutaj nie zmieniło. Ja nie jestem zła na ciebie zupełnie, że będzie o ziemniakach, ponieważ to nie tajemnica. Ja, zbierając się na pracę nad dzisiejszym odcinkiem, zagadywałam różne osoby pytając o ziemniaki. No i okazało się, że tak proste nasze warzywo, tak powszechne, wzbudza tyle wątpliwości, bo okazało się, że ile osób tyle zdań na temat tego, jak na przykład gotować ziemniaki, kiedy je solić, jak kroić do gotowania. Agnieszka Kręglicka, powołując się na opracowania Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakładu Agronomii Ziemniaka w podwarszawskim Jadwisinie, mówi, że ziemniaki wrzucamy do osolonego wrzątku i ważne, żeby wody nie było za dużo i najlepiej gotować je w skórce, no bo tuż pod skórką jest najwięcej składników odżywczych i poza tym warto zadbać o dobrą odmianę. Ziemniaki ze względu na zawartość skrobi albo są lepsze do gotowania i do ubijania na puree, albo na kluski, albo są lepsze na sałatki. I tutaj musimy, te, które mają mniej skrobi, takie bardziej zwarte, lepiej się gotują, lepiej się potem kroją, te będą dobre do pokrojenia i właśnie wrzucenia do miski z oliwą i z musztardą. Więc w zależności od tego, jakie potrzebujemy, musimy się dogadać ze sprzedawcą. Dobrze jest mieć takiego, który ma w ofercie kilka różnych odmian. I który tak naprawdę wie, co ma. No tak, bo niestety u nas pokotuje takie przyzwyczajenie, no, że ziemniak, uniwersalny jest najlepszy. No więc nie jest wcale najlepszy, uniwersalny. Dobrze jest mieć różne i tych odmian są setki, więc to właściwie mógłby być taki cudowne pole do zeksplorowania, żeby poznawać różne smaki i różne ich zastosowania kulinarne. Nie zawsze jesteśmy w stanie odróżnić te smaki. One nie są tak bardzo inne od siebie. Ale ważne są też elementy takie, no, nasze użytkowe, żeby nie było czarnych oczek, żeby się wygodnie obierać. ubierały, żeby nie ciemniały po gotowaniu. I o to wszystko dbają hodowcy. No więc właśnie, powiedziała pani, że każdy ziemniak jest dobry, natomiast moje ostatnie doświadczenia mówią o tym, że nie każdy, bo ugotowałam w domu ziemniaki, kilka z nich było okropnych, naciągnęły wodą, były takie naprawdę niedobre. Ale to dotyczy wszystkich naszych zakupów spożywczych. Żebyśmy kupowali u ludzi, do których mamy zaufanie i którzy nie wcisną nam czegoś niedobrego, tylko oni, jeżeli my stale u nich kupujemy, to oni też sobą samym gwarantują, że to będzie dobry towar. Ja w poszukiwaniu dobrych ziemniaków znalazłam takiego pana. Po zjedzeniu tych ziemniaków, bo już je ugotowałam i próbowałam ich, wiem, że można mu zaufać. Żółte, białe, fioletowe, różne mam ziemniaki. To jest kwestia gospodyni, o tym już musi zarządzić. Tylko, że kochani, ziemniaki są ziemniakom nierówne, bo pole świadczy o ziemniaku. Na każdym polu będzie inny ziemniak, inny biały smak. A u mnie wszystko bazuje na końskim oborniku i ma specyficzny smak. Także ten, co wziął u mnie raz ziemniaki, zawsze będzie brał. No tak mi się wydaje, no. Wiele jeszcze innych odmian, które się wykażą dopiero mi na wiosnę. Almy, Ameryki. Pierwiastki, turysta, dla mnie Halma, Ameryka. No i Asterix też. Żółty Asterix, najlepszy na całą Warszawę. Asterix, tak to ulubiona odmiana pana Kazimierza, a te odmiany, które wymienił, to tylko niewielki procent ich wszystkich. Myślę, że jeśli chcielibyśmy spróbować ich i wybrać dla siebie najlepszą, mogłoby nie starczyć nam czasu. Pozostaje więc niestety znaleźć takiego swojego pana Kazimierza i kupować ziemniaki jedynie u niego. A jak poleca, no tak właśnie najprościej poleca Agnieszka Kręglicka, na zakończenie mam jeszcze od niej jedną ziemniaczaną propozycję, taką kulinarną. Niedawno się pojawiły na naszym rynku ziemniaki fioletowe i warto się nimi zainteresować, bo one mają bardzo dużo różnych odżywczych składników. To są takie ziemniaki pierwotne, więc poza tym, że wyglądają fantastycznie i mogą zaskoczyć niejednego na talerzu, to właśnie one najbardziej przypominają te ziemniaki z południowej Ameryki, które są zazwyczaj drobniutkie i ciemne, ale za to bardzo ziemniaczane w smaku. One najlepiej wychodzą ugotowane na parze i potem obrane, więc świetnie jest je przygotować właśnie do sałatki z oliwą i z biało-żółtym jajkiem. Wyglądają rozkosznie. Po prostu są ciemnogranatowe. I to tyle ziemniaczanych porad. Proszę nie zapominać o pyzach, plackach ziemniaczanych, kopytkach, ziemniakach utłuczonych z masłem i z koperkiem, podawanych ze szklanką z siadłego mleka. O sałatce ziemniaczanej z takim lekko musztardowym sosem. O ziemniakach pieczonych i o pyrach z gzikiem. A kartacze, a kluski śląskie z taką dziurką, w której zbiera się sos. No właśnie, ja mogłabym tak długo wymieniać. Jeszcze tylko jedna propozycja, taki apel jeszcze od Agnieszki Kręglickiej. Poprosiła mnie, żebym powiedziała, drodzy słuchacze, bierzcie się za ziemniaki na działkach, w przydomowych ogródkach, a pani Agnieszka apeluje, żeby je hodować, no bo kiedyś, i to jest fakt, ziemniak był rośliną ozdobną. On pięknie kwitnie i więc może w ogóle ziemniaki na rabaty, ziemniaki na ronda. O tych wszystkich pysznościach, o których mówiłaś, nie zapomnę. Przysięgam, mówiła Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem serek twarogowy Almette różne rodzaje ma kosztować 2,99 za sztukę, a filet z uda kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna do 23 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

Chicago. When I saw you and that girl, and y'all was walking by, and I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away. Don't walk away. I'd rather go blind. Kiedy wtedy, kilka lat temu, rozpoczynaliśmy przyjaźń z Bad Heart od tego właśnie utworu I'd rather go blind, nie spodziewaliśmy się, że ta kariera potoczy się tak błyskawicznie i tak cudownie. No i że kiedyś spotkamy się z nią w Polsce na koncertach, a wiedzą Państwo, że po koncercie z Bad dochodzi się do siebie przez tydzień, ponieważ na koncercie ona śpiewa wszystkie swoje najbardziej znakomite utwory. Czy przyjedzie do Polski? Tego na razie nie wiadomo. Ostatnie moje rozmowy z organizatorami koncertów mówiły o tym, że przewijało się tam ciągle słowo paskudne, kurs dolara. I ono jest, zdaje się, słowem, które na razie jest takim słowem zaporowym i chyba barierą nie do pokonania. We wtorek urodziny Bad Heart będzie świętował z Państwem Marek, a my do jej utworów będziemy oczywiście sięgać od czasu do czasu, bo lubimy jej płyty, lubimy jej głos i lubimy Bad. Lubimy też Barbarę Marcinik. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotruś. Dzień dobry, Basiu. Rok 2017 ma być oczywiście wyjątkowy, Piotrze, ale także w dziedzinie prezentacji polskiej literatury i naszego rynku wydawniczego w Wielkiej Brytanii, gdyż Polska będzie gościem honorowym targów książki w Londynie. No to już w zasadzie wiemy od jakiegoś czasu, ale dzisiaj Instytut Książki ujawnił, jak to określa, skład pisarskiej reprezentacji Polski. No i stąd naszym gościem jest pan Mariusz Cieślik, koordynator programów zagranicznych Instytutu Książki, pisarz, dziennikarz, dodajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przedstawimy tę wybraną jedenastkę, na wszelki wypadek przypomnijmy także, że londyńskie targi są, panie Mariuszu, najważniejsze, największe? Na pewno największe w świecie anglosaskim, a mnie się w ogóle wydaje, że one są w tej chwili najważniejszymi targami, bo na świecie, dlatego że anglosasi narzucają nam to, co będziemy czytać na całym świecie. A to właśnie tam, w Londynie, sprzedaje się prawa autorskie do wszystkich bestsellerów angielskich, amerykańskich, na cały świat. Czyli przyjeżdżają wydawcy sprzedawać prawa anglosasom i anglosasi sprzedawać innym wydawcom. To tak naprawdę po to są te targi. To nie są takie targi, jak my mamy w Polsce. Tam nie ma spotkań z pisarzami, gdzie podpisują książki, tylko tam są agenci, wydawcy, ludzie z branży i ja dodam tylko, że ich jest mniej więcej przez te 3 dni 25 tysięcy. To jest niewiarygodne zupełnie. I one w tej chwili, te targi, niemal przebiły Frankfurt, który był zawsze takim największym wydarzeniem, jeśli chodzi o branżę wydawniczą świata. I wciąż oczywiście Frankfurt jest bardzo mocny, jest to wielka impreza, ona jest jeszcze większa. Natomiast anglosasi, którzy, no, tak się złożyło, słyszeliśmy przed chwilą anglosaską piosenkę, czytamy anglosaskich autorów. No niestety oni dyktują światu, co świat będzie czytał i oglądał. I to właśnie tam oni przyjeżdżają sprzedawać i kupować. Czy w związku z tym, co pan powiedział, nasza jedenastka nie będzie, że tak powiem, reprezentowała nas w sensie fizycznym w Londynie? Będzie, jak najbardziej. W ogóle to będzie nawet więcej niż jedenastka, bo będzie trzynastka, dlatego że jeszcze nie przez nas zaproszony jest Andrzej Sapkowski, tylko przez swojego wydawcę brytyjskiego, a jedna z tych jedenastu autorskich osobowości jest podwójna, bo to są państwo mizielińscy, czyli Aleksandra i Daniel. To jest chyba, wydaje mi się, w tej chwili jedno z najciekawszych zjawisk na świecie. To na pewno na świecie. W książce dziecięcej to są autorzy map, które zostały wydane w 25 krajach i sprzedane w 2 milionach egzemplarzy. To są liczby, które nawet na Amerykanach robią wrażenie. I ta książka była w 10 najlepszych książek New York Timesa 2 lata temu. To o tym duecie dzisiaj wyjątkowo nieco dłużej, bo może państwo nie znają. A teraz przystąpimy do prezentacji tych pozostałych. Podzielmy się. Ja będę może przedstawiała, przypominała tych prozaików i poetów, a pan pozostałych pisarzy, dobrze? Dobrze. Jacek Denel, poeta, autor powieści, tłumacz. Artur Domosławski, dziennikarz, reportażysta, autor głośnej biografii Kapuściński Nonfiction. Jacek Dukaj, autor przede wszystkim prozy SF. Marta Ignerska, ilustratorka i graficzka. No, Dariusz Karłowicz, filozof i eseista. Przepraszam. Bardzo ciekawa postać, bo to jest również jeden z twórców Muzeum Powstania Warszawskiego i człowiek, który zainicjował uliczne pochody w Święto Trzech Króli. Marzanna Bogumiła-Kielar, poetka po prostu. Zygmunt Miłoszewski, no to ja chciałem pani powiedzieć, właściwie nie wiadomo, Zygmunt Miłoszewski, najpopularniejszy dzisiaj autor polskich kryminałów. Bardzo dziękuję. A jeszcze pan... Ale to już powiedzieliśmy, Aleksandra Janin-Mzielnicy. Tak, ale jeszcze pan? Andrzej Nowak, autor fundamentalnych książek historii Polski i Rosji. Ostatnio dostał nagrodę imienia Moczarskiego za pierwszą zdradę Zachodu. Olga Tokarczuk. No to chyba dodawać? Wszystko jasne. Nic nie powiem. Ewa Winnicka to jest bardzo ciekawy przypadek, bo to jest autorka, reporterka, dziennikarka, reportażystka, która opisała polską imigrację do Wielkiej Brytanii w 2 książkach, Angole i Londyńczycy. Nie wszyscy autorzy mieszkają w Warszawie. Z wszystkimi wszak zdążymy się spotkać do marca. Wszystko od nich tak naprawdę zależy. A dziś połączyliśmy się z panem Zygmuntem Miłoszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pańskie książki znane są nie tylko w Polsce, a sukcesy za granicą zawdzięczają państwo pisarze, również pan, także tłumaczom. Czy łączą pana jakieś bliższe relacje emocjonalne z pańską tłumaczką, na przykład Antonią Lloyd-Jones? Tak, akurat z Antonią, która przetłumaczyła moje książki na angielski, to mnie łączą bardzo bliskie relacje. Będziemy się nawet widzieli za kilka dni w Polsce. I to jest, każdy pisarz, który jest przetłumaczony na inne języki, zwłaszcza pisarz, który pochodzi z kraju literacko dość egzotycznego i posługującego się dość egzotycznym językiem, no to wie, że tłumacz to jest największy skarb i największy przyjaciel pisarza. Znaczy ja zawsze mówię, jeżdżąc za granicę, że po polsku książki są moje, w innym języku są nasze, czyli są moje i są tłumacza. A jeśli chodzi o Antonię, to ona jest tak wspaniałą tłumaczką i tak wspaniałą pisarką, że często mówię na spotkaniach czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, że macie państwo szczęście, bo te książki są lepsze po angielsku niż po polsku i nie do końca przesadzam. Zresztą znane są w historii literatury przypadki, że tłumaczenia niektórych pozycji były lepsze niż oryginały. To się nazywa kongenialne, a rzeczywiście tłumacze są takimi ambasadorami naszej literatury. Zawsze przypominamy postać Andersa Budogorda w Szwecji, jego rolę i tak dalej. Teraz pan Mariusz Cieślik panu zada inteligentne pytanie. Ja już dziękuję. Ja właściwie nie mam żadnego pytania, tylko chciałem pochwalić autora, który jest po drugiej stronie, bo czytałem recenzję twojej ostatniej powieści w Guardianie i była bardzo dobra. Rozumiem, że za chwilę będą następne. No zobaczmy, ja praktycznie jestem teraz między powieściami. Miałem premierę anglojęzyczną rok temu i będę miał następną w 2018. I to jest oczywiście trudne, tak? Zwłaszcza w świecie anglosaskim. My w ogóle mam wrażenie, że trochę za bardzo przywiązujemy zbyt dużą wagę do świata anglosaskiego. Ja rozumiem, że to jest taki rynek, gdzie każdy chciałby zaistnieć, ale de facto tam jest zaistnieć bardzo trudno. Aha. W porównaniu do innych bliższych nam rynków, czy niemieckiego, czy francuskiego, gdzie naprawdę ludzie bardzo dużo czytają i też są ciekawsi literatury w przekładzie. są bardziej ciekawi niż zwłaszcza Amerykanie. Jeszcze Brytyjczycy, jak ci mogę. Ale statystyki są podobne, dlatego że i tu przekładów i w Ameryce, i w Wielkiej Brytanii przekładów ukazuje się mniej więcej 3-5%, a reszta to są książki anglojęzyczne. Tak. Dokładnie tak jest. Pamiętam, jak szukałem wydawcy w Stanach razem ze swoim agentem i to była naprawdę ciężka robota. I chodziliśmy po wydawnictwach i pamiętam, że raz się udało zainteresować takie bardzo, bardzo duże, bardzo fajne wydawnictwo. Byliśmy na spotkaniu w Nowym Jorku i tak z ciekawości spytałem się pani redaktor, z którą rozmawialiśmy, która pracuje od 30 lat w zawodzie, jak często w ciągu roku wydaje książki w przekładzie. Na co ona odpowiedziała, że nigdy. Przez 30 lat pracując w dużych wydawnictwach, nigdy nie zajmowała się książką, która byłaby przełożona na angielski z innego języka. Panie Zygmuncie, bardzo dziękujemy. Zapowiadamy, że będziemy jeszcze do pana zgłaszać się przed marcem. Gratulujemy znalezienia się na owej liście. Pan Zygmunt Miłoszewski. Naszym gościem do południa u Piotrusia Barona był pan Mariusz Cieślik. Dziękuję. A ja tylko jedno zdanie, że nie mamy powodów do kompleksów, jeżeli chodzi o grunt literatury. Z pewnością nie mamy. Dzięki. Bardzo przyjemnie się państwa słuchało. Z państwa gośćmi rozmawiała Barbara Marcinik. Dziękuję bardzo. Even though we know the hidden danger. Różne były karkołomne próby interpretowania nazwy tego zespołu. W Trójce pozostajemy przy nazwie Morciba i niech tak pozostanie, bo grają piękną muzykę. Jeszcze list prawie już na zakończenie. Jeszcze w sprawie pani Joasi, która zwróciła uwagę na urodziny Beth Hart. A list takiej oto treści, to też się zdarza tylko w Trójce. Dla pana Joasia to bratnia dusza, dla mnie to moja krew. Ojciec Witold z Radomia. Tyle dziś. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Było dużo płyt, teraz będzie książka. Z realnym miasteczkiem wspomnienie mam akurat bardzo dobre i jasne. Byłam tam na czytaniu, wzięto mnie na spacer. Podczas tego spaceru byłyśmy na cmentarzu i akurat kwitły anemony, zwane też zawilcami, ale anemony to oczywiście o wiele ładniejsza nazwa. To zostało w mojej głowie. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 14. Bez przekonania jadłam owsiankę w pustej sali śniadaniowej. I jeszcze raz odtwarzałam w myśli wszystkie kroki, jakie poczyniła Julia Mrok, by udać się w podróż bez powrotu. Miałam jednak świadomość, że nie wszystko jeszcze wiem o powodach zniknięcia Julii Mrok. A część odpowiedzi leży w tym miasteczku, w którym bliźniacze życie wiodła Sandra. Nie przestawało mnie zwłaszcza dręczyć pytanie, dlaczego Sandra straciła palec. A do głowy przychodziło mi jedynie to, że we Frankenstein każdy był jakoś wybrakowany. Wiktorii Frankowskiej brakowało połowy twarzy. Inspektor Gerard Hardy nie miał oka. Siostry te nie oddzieliły się od siebie, wiodąc syjamskie życie w domu pełnym lalek. Dziadkowi konkursowemu brakowało rozumu, a mnie, Annie Carr, przeszłości i duszy. Tylko Basia wydawała się mieć wszystko. Jakby najlepsza materia, poskąpiona innym, skondensowała się w jej ciele. Ubrałam się we włochatą zieloną kurtkę, założyłam okulary z choinki dziadka konkursowego i ruszyłam w miasto. Z spojrzałam na słońce, które znów rozszczepiło się na dwa, większe i mniejsze. Tym razem oba ciemne, prawie czarne, miały wokół postrzępioną obwódkę, jak krople atramentu kapnięte na bibułę. Jakoś inaczej wyglądało otoczenie hotelu. Byłam pewna, że z małego wybrukowanego placyku można było dostać się na rynek przez łukowato sklepioną bramę między dwiema kamienicami. Ale teraz jej nie było. I wokół mnie zaciskał się krąg budynków jak zwaliska rdzawego błota. Ich brzegi wydawały się rozedrgane, postrzępione, tak samo jak zarys słońc. Próbowałam odtworzyć w pamięci topografię tego miasta, ale wszystko wydało mi się zatarte i niepewne. Oprócz graffiti na sparszywiałym murze, gdzie czerwonym sprejem ktoś nabazgrał Frankenstein z S wystającym jak kiełek jakiejś rośliny. To potworne miasto małpuje i przedrzeźnia wszystko, czego doświadczyłam, wciągając mnie nieustannie w jakieś niedopowiedzenia i omsknięcia, paprochy wspomnień i w desperacji wymyślonych déjà vu. Inspektor Gerard Hardy pojawił się na tle błotnej ściany domu pozbawionego okien, jakby go wypchnęła z siebie lepka materia miasta. Miał na sobie to samo ubranie co w nocy. Jego szmaragdowe nogi zrobiły kilka kroków w moim kierunku. Idziemy? Nie zapytałam dokąd, bo mogłam iść dokądkolwiek, by szukać śladów Sandry. Chciałam jednak zapytać o coś zwykłego, o czym na ogół rozmawiają ludzie udając się na spacer, jeśli to był spacer. Ale każde zdanie, które przyszło mi do głowy w rodzaju: czy dobrze spałeś, prawda, że ładna pogoda, czy widziałeś wiadomości z Japonii, wydawało mi się tak kanciaste i nieporęczne, że mój język odmawiał posłuszeństwa. Nie musisz już szukać. Inspektor Gerard Hardy odezwał się pierwszy. I byłam pewna, że mówi o Sandrze, że zna jej los i jednocześnie wie, że stała się moją obsesją. Nie muszę? Powtórzyłam, nie wiedząc, czy jestem bardziej zaniepokojona, czy pełna nadziei. Basia mi dała, wyjaśnił. Co ci dała? W mojej głowie spadła kaskada możliwości. Więcej wycinków z gazet, nagrania, przechowany przez nią pamiętnik Sandry, który wyjaśni wszystkie moje wątpliwości, łącząc realną kobietę z tego miasteczka zarówno z bohaterką rozpoczętego przeze mnie romansu historycznego, jak i z genealogią Julii Mrok. Słoik, wyjaśnił inspektor Gerard Hardy. Co za egoista. Obcinam mu w nocy paznokcie, piorę spodnie, śpi w moim łóżku, a myśli tylko o sobie. Będzie w tym słoiku trzymał kijanki, czy co? Zirytowałam się, ale nie zauważył. Mówiłem ci, że wyruszam w Karakorum? Zapytał niezrażony moim milczeniem. Ale ja byłam zbyt rozczarowana, żeby podchwycić temat, choćby z grzeczności. Szliśmy nieznaną mi dotąd wąską ulicą, w której panował chłód, a ściany od dawna nieremontowanych domów łuszczyły się, jakby doznały słonecznego oparzenia na wakacjach w dużo cieplejszym klimacie. Korum kram karabinczyk kra kra korum krab, przylatywała mi koło ucha opowieść inspektora Gerarda Hardego. Ale zaczęłam słuchać, kiedy znów wspomniał o urzędzie. Ciągle zamknięte i nie mogę wziąć formularza. Pędzące w miejscu kółko. Nie dam się tak łatwo wkręcić w cudzą opowieść, bo mam swoją. Postanowiłam się bronić. Szukam pewnej kobiety, zaszarżowałam. Piękna blondynka, świetna pływaczka, nie zawahała się wskoczyć do wezbranej rzeki. Zabiorę cię kiedyś w góry, oświadczył na to inspektor Gerard Hardy. Kobieta, której szukam, ma siostrę. Rozdzielili je w dzieciństwie. Na lodowiec cię zabiorę, w dżunglę, na pustynię. Matka mi o tym powiedziała na łożu śmierci. Na lodowiec! Ta kobieta jest moją siostrą, bohaterką. Karakorum kra kra kara. Uratowała dziewczynkę z topieli. Kra kra korum kara krap. Nie udało mi się porozumieć z inspektorem Gerardem Hardym. Przechytrzyłam go jednak podczas tej wędrówki przez miasto. Pomyślałam, że skoro on bierze mnie za kogoś innego, ja też go za kogoś innego mogę wziąć. I tak użyjemy się i zużyjemy nawzajem porówno. Sandra, prototyp mojej bohaterki, tak właśnie chodziła po ulicach tego miasta ze swoim ukochanym. Oh no! Westchnął inspektor Gerard Hardy i zatrzymał się gwałtownie. Co się stało? Mój towarzysz stał zagubiony i absurdalny w swoich jaskrawych spodniach. Zostawiłem u ciebie pilniczek, powiedział. Pilniczek? Ale nożyczki zabrałem, wyjaśnił. Przestraszyłam się, że pozostawione narzędzie oznacza, że poprosi zaraz, bym dokończyła nocny manikir. Ale zamilkł stropiony i przyjrzał się tylko swojej prawej dłoni. Znajdowaliśmy się na niewielkim placu, na który wyprowadziła nas mroczna uliczka. Jakiś elegancki starszy mężczyzna karmił gołębie kłębiące się wokół jego stóp, jak brudna woda. Dziecko w czerwonej kurtce wyrwało się matce i przebiegło przez stado ptaków, podrywając je do lotu. Zwykłość tej sielskiej sceny sprawiła mi ulgę. I wtedy znów zobaczyłam chudego, młodego mężczyznę z plecakiem. Kupował coś w kiosku i nas nie zauważył. Może po prostu czepiałam się złudnych podobieństw, by mieć jakieś punkty oparcia. Ale byłam prawie pewna, że to on mnie wcześniej potrącił. Chodźmy, ponagliłam inspektora Gerarda Hardego, bo widok kościstego Pinokia sprawił, że ogarnął mnie niezrozumiały niepokój. Jednooki ruszył posłusznie. Przechodziliśmy akurat koło salonu obuwia, gdy inspektor Gerard Hardy gwałtownie zmienił temat. Już nigdy cię nie okłamię, oznajmił nagle i padł na kolana. Wybacz mi, nigdy jej nie kochałem, to było szaleństwo. Ton głosu miał teraz inny, chłopięcy. Jękliwy, ćwiczył kwestię przeznaczoną dla kogoś innego? Wszystko mu się pomyliło? Byłam tak niewyraźna, jako Anna Carr, że przybierałam dowolną kobiecą postać? Moje ucho ożywiało się jakby mimo woli. Utknęłam z klęczącym inspektorem Gerardem Hardym przed zakładem szklarskim, a lustra i lusterka z wystawy pocięły nas na dziesiątki odbić. Kochasz mnie? Zapytałam kierowana niezrozumiałym impulsem. Inspektor Gerard Hardy poderwał się i przez chwilę wyglądał na zdezorientowanego. Dziko, namiętnie, pazernie, aż boli, wyznał znów męskim głosem. I nagle gwałtownie mnie przytulił. Podobnie jak dziadek konkursowy, ten dziwny człowiek raczył mnie historią dwóch kobiet, sugerując, że biorę w niej udział. A przecież zaledwie się poznaliśmy. I nic nas nie łączyło. Wszystko się jakoś ułoży, powiedziałam. Bo co innego mogłam zrobić? Ale mężczyzna wyglądał na rozczarowanego moją reakcją. Muszę lecieć, oświadczył niezadowolony, zanim coś więcej z siebie wydusiłam. Lecieć? Uciekać muszę. Dlaczego? Mam bardzo rozwinięty instynkt ucieczki. Ty nie? Raczej nie, przyznałam. Choć przecież byłam uciekinierką. To jaki masz? Nikt mnie o to przedtem nie pytał i musiałam się zastanowić. Dziewczyno, nie znasz siebie, wypalił inspektor Gerard Hardy. A ja się zirytowałam. Zanim znikł, odwrócił się i powiedział: ten kamień z Karakorum. Co z tym kamieniem? Wyrzezam ci na nim napis. Uśmiechnął się psimi zębami i poleciał. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Najnowszym gościu niedzielnym bezpłatny dodatek. Płyta CD. Arcydzieła muzyki klasycznej wykonuje jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów. Andrea Bocelli.